İki deniz birbirine eşit olmaz. Şu çok tatlıdır. Susuzluğu keser. İçilmesi kolaydır. Şu da çok tuzludur. Acıdır, boğazı yakar. Hepsinden de taze et balık yersiniz. Takmakta olduğunuz süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayıp şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün.